Nie ma czego szukać, gdy nie chcą nas słuchać. Nie ma po co pukać do zamkniętych drzwi. Stres zmusza, pochopne to roztropne wyklucza. Zamiast wziąć na spacer, weź na luz. Spal jak papierosa złości już. Kto komu utrze nosa, to nie klucz. Klucz to jeden dom i wspólny stół. Chociaż milczenie cenniejsze od słów. Zapominamy, że cisza to cud. Ona wie, że ty wiesz i ty wiesz, że ona wie. Więc po co to połamać na pół? Jedna sekunda dłuży się do stu. Jedna sekunda dłuży się do stu. Dwie na sekundę już myśli masz dziwne. Ale serce nadal kołacze przez ból. Sypią się myśli jak na rany sól. Gonisz się znów tak najarany tu. Agresja i bunt rodzi się bez słów. Stoisz bezradny, łzami zalany znów. Trzymasz się kurczowo brzytwy. Puść, nie spodziewałeś się wcale. Cóż, starczy tylko byś nie czułem chwilkę i wytrzeć cierką, kiedy opadnie kurz. Łatwiej jest powiedzieć niż czynić. Łatwiej jest obwiniać niż sam się winić. Wszyscy jesteśmy niewolnikami chwili. Dodajemy nią pikanterii jak chili. Życiu, prawda jest zakłamana. Okłamujemy siebie, okłamują nas za nas. Gdy się wyda, to dramat. Póki się nie wyda, strzelają korki szampana. Szampan do wypicia, kwaśny szampan. Od kiedy zapadła klamka, nie wiem czy to ból czy ulga już. Szampan do wypicia, kwaśny szampan. Od kiedy zapadła klamka, niezdecydowany tak pół na pół. Szampan do wypicia, kwaśny szampan. Od kiedy zapadła klamka, nie wiem czy to ból czy ulga już. Szampan do wypicia, kwaśny szampan. Od kiedy zapadła klamka, niezdecydowany tak pół na pół. Moja historia jest inna, każda jest inna, ale moja szczególnie. Bo kiedy rodzina jest jak toksyna, to trzeba umieć odciąć się nożem. I to nie jest tak jak myślisz, była inna, ale do niczego nie doszło. Rozumiała mnie w pełni, możemy być razem, znów mogę być sobą. Wszystko tak naprawdę jest lepiej. Dom jest spokojny, nie ma awantur z dziećmi. Mam doskonały kontakt w końcu. Całe dwa weekendy w miesiącu. Moja ex widuje się z kimś też. Widzisz, same plusy. I dzięki jednej mojej męskiej decyzji, wiesz, żyjemy dalej wolni, nic nas nie dusi. Podejdź do lustra, posłuchaj co mówi twoje odbicie. Mój mały mężczyzno, tak mówiła mama. Prawda to dzisiaj, czy już nadużycie? Ojejku, ktoś nie spełnił oczekiwań. I to akurat była twoja własna żona. No tacy biedni, kurwa, urażeni chłopcy. Rzucają się z rozpaczą w cudze ramiona. Czy twój syn będzie wiedział, co to walka o życie? Kobietę dla niego, dla dobra. Czy że każdą przysięgę można już złamać? I nie warto się brzydzić własnego tchórzostwa. I twoje dzieci do końca już życia będą sądziły, że tak to wygląda. Rodzina to kontrakt, romantyczny. Zdech, cywil akt prawny zrywany w sądach. Szampan do wypicia, kwaśny szampan. Od kiedy zapadła klamka, nie wiem czy to ból czy ulga już. Szampan do wypicia, kwaśny szampan. Od kiedy zapadła klamka, niezdecydowany tak pół na pół. Szampan do wypicia, kwaśny szampan. Od kiedy zapadła klamka, nie wiem czy to ból czy ulga już. Szampan do wypicia, kwaśny szampan. Od kiedy zapadła klamka, niezdecydowany tak pół na pół.